Matayo afamaragumi bericha dahaling. Yesu hasira komise dosgia ili dada usiria mgu Yerusalemu ge. Gida iritongo da Betifage. Da ila chiawa raha ongu miseituni. Teesi, Yesu gia abisira komise doschada. Sigigika ituba. Ta amida tongo tiraina katlo da panda dogu na iwara. Katlego ili dade tongo tesi. Chirakirei hotlai dey dakuto o, hanangu dakuto o digin kufi. Unkurei gwe dankin, ligira khai dey ti idakado i. Bere unkurei dango masi hahe digin bawaku. Sugu kade ube, lo imogu gongi lai. Do he esie, he dike dango ge maichirai. Gimba kia icha itakakai. Madabu udigimba kira datle timiha isayat le timisa igu ilitle mtuba. Kawa sahidagu ya mgu sayuni ube, yuuda, mutemigo guna ya hochi dakado gunai. Inatimurumu usai yani ida irawagu dakwa ige. Yani ilida inanku dakwa i, nanku dakuto o. Dahe es, sirako mise tirada chadagi wa udir. Inaigila kiri idosi gani ilika iha Yesu. Inaisugurage khairi dakuto otira hada kumokira. Teesi, inaigi hafifi nirikairoko inadanda ingu dakwa iha kesi. Dahees, Yesu giibidira wagu kairo hakesi. Rakada didiridahida gihafifi nirikairoko inaamoge. Wakinaia gikete misir ele muguhai. Hagi gi hafifi nir amoge. Malaka nir mure daga Yesu ge. Rakatira da hidadagi atipanda dosi. Ha hatira da alunko sawara. Gonko inagi mahir teika kana ituba. Nanku Daudi. Dugu ha alesie. Dugu afi inagwa khawahari umagutata ilitlemu. Ilitlemu dugu ha alesie. Rawagu rauge. Yesu gea ilide Yerusalemu ge, hida gongu ya muhake hirati itlair. Hingi gima misiri inaiha inaituba, hinti mia. Rakateda hida dawara kima ha Yesu, gila kiisidi inaituba, hinti Yesu. Inatitleti misa ikiragwa ya mgu Nasareti da Galilaya daha. Dahe es. Yesu gidei efenada maragu didiru gegu ilitlemu. Teesi, gitla atlesi gusisiru hida gongwa na didime hagwa kirigigime idadusa hadimi susadaka. Lime, gitla tlakimesa sugu hida gwa alala mepesai, hakiterigu hida gwa na didime kunde. Inagikaisa inaituba, dahandiki mihandikada ilitlemu getuba. Marago iduguti etedi na marago ilifiro. Inko unkuregwa tifo kidiri mara iadafisise. Hidagwa ilahama hameha tetusegi ilihadakairi Yesu marago didirugegu ilitlemu. Inagigiho emisi inai. Teesi, hapalo eda deni hamari mamada saria dadini ya anirigimba gubaka asa Yesu giayo ndidi. Kara, ya akasiri daka ima hamina imaragu didiru gegu ilitlemu. Kakana ituba. Nanku Daudi, dugu haalesie. Sagi imbake, inaigi saha hair. Inaigi masiri Yesu tuba. Ugu aha hamisidaba si daka ihake idogi o iine. Yesu gigila kiisi inaituba. Ha aha hamis. Unkurei haso mintiriba si handikada ilitlemu ge. Daka adituba, har afa ingu daka igu digidakwi, ha haka aguru ume, asaida dare sadaloi. Dahe es, Yesu gigima ihi dahake, gicha iyamugu Yerusalemu go, giwa uditongo da Betaniage, gigu iade. Katla igu heta wa, Yesu giha ili kikakie Yerusalemu ge, ya arimikori. Inagia ili hojichine, ya arimianchi mokenga guamoge, gugi ili hadakeichi omogosi. Tesaka ise, ya atlai baamu, tilo'o kila sigina atlai. Teesi, Yesu gi ila wasi anchi moke. Kaka natuba, eta hama amu taba amu. Katli kesi ilo ilo i anchi moke gi kaisumuku. Sirako mise dosigia ili anirigimba kigungi cha udaga anchi moge. Ineigi baka iri. Kaka na ituba, anchi moke hima leka ichira itakai. Yesu gigila kiisi ina ituba. Gulo, anasangu kawa unkurei ambe, bereha imbidei ili lemu. Igi imose haku, hayondi teiti hinkile siba guanchi mo. Gulo, ida hasidei kawa saoki ube, wa uditia, ta ahangu kwa hadetla wadadidirige, gimba kehila kaditesa kai. Kara, gimba lima gafirinte firodo gunai, ili lemu sangu hadisi. Bereha imbi dei in. Yesu ya idei kara maragu didirugegu ili itlemu. Kategea ili chacha hahamisie. Hapalo eda deni haga dungu Yahudi ya gikhairi dakadosi. Gugi masiri tuba. Gimba kia gurujuru gutawalo malayondi mamita. Kara hamia sugun hadisi hii dahasate. Yesu gigi ila kiisi inaituba. Anase hangu masa unkure igimba leng. Beresino kadai, anase sango kao. Tihari urugu miya yondi mamida gimbaki. Inko sini kade, hinu kudimisugu Yohana ya kadahi. Yara wagura udahi, baku ya daka hidadahi. Ineigitlatle sirigimba ineha inaituba. Bereda andrei hoka wanatuba. Hinu kudimisugu Yohana ya rawagura udahi daka ili itlemugo. Ina hindo masituba. Asu unkure imagwa imbi diriba. Kara, berehoka wanatuba. Hida hasadosi ya daka hida dahada. Hanta amuda nirakada hida hangi. Maana, hida gonyo imbi ya ituba. Yohana titletimisai. Tesagai. Ineigi ila kiisiri Yesu tuba, dandere ya hidina. Teesi, Yesu sigigika ituba, anasesangu kawaba, tihari urugu tawalo malayondi mamida gimbaki. Yesu gila komi gimba tuba, unkurei hamale ila tahadai gimbaki. Heduwa kuyako na ya aichada guhawate. Inagi hadake idaka nanko sigu badisuge. Sugu gika ituba, nankoi, letu titaa ayondi idiyondu kaimoda sabibuge. Na kegi ila kiisi tuba, hadaka waba. Tesa gaise, kari kankari, gifo ki ila hudakos, giyondu kaiyondu kila kaimoge. Dahees, tata kekosi gihadake idaka nanko sigu choko uge. Sugu gika idogin ilika isahikira gudidiru. Na kegi ila kiisi tuba. E tata, ahadakau. Tesa gaise, na kea ahadaka iba gaimoge. Dahees, Yesu gimasi inaituba. Tina uhalot la angu hanki guchadage gunyo ndidu. Idodi ilisa ego ay hatata gosi. Inaigu gi ila kiisi rituba. Hikira gubadisu. Tesi, Yesu sigigikai inaituba. Gulo, sangu kai unkurei ambe. Karani maingu kodi hasi pala use. Giadi ya ihigu mapanda adogu nei. Tawaloda ilitlemuge. Yohana hinu kudimise ya khaida adogu nei. Sangu gila kami amoda tafaadi. Unkurei hagwa imbi diriba ina. Tesa kaise, karani maingu kodi hasi pala use. Ya imbiri ya abodos. Unkurega mati antirise gimba kegon. Ha kwa hadiribat la kwa rodogun. Ha gugi imbi diri in. Yesu gi ila komi gimba tuba. Itatisa sangu kai ila aati sawak. Hedigu koma kaimo. Ya dami sisabibu kaimo dosi. Inagi khanga asikwama kaimo gong. Gifoli bonda hafidage sa iliti nkiru amgu sabibu. Hagitle hitlanko sa gaawgu kaimote. Dahees, kaimote gigidubisi sa dohli misewa kinai. inagihi udi hapewa kaigeda segenge. Atleiguwe enaigu sabibu gya ilidai, inayaya abitonge dos dakadosi mise tirai. Masugwai oiri barada amugos, bu ema gudu bisarapah. Tesa kaise, tonge teda gagi oi mihadosi mise tir. Lengu gidifir, waku gugigasir, kara waku gugicha hadini rartliin. Lo imogu kaimogi ya abikar tonge wakinaiwa. Baida hakirase gupanda. Tesa kaise, dosi mise tiragi gilagir hakese. Idogia ililagir guo ay hakira gupanda. Asunku ile, giya abinankos lo idakado inay. Gika ituba, inko, inay muridi ya inankoy. Dosi mise tiragi ya ili anirnake ya hochi. Gigi imbusir inay ha inay tuba. Hina alimi saigu kaimoti. Inko, hagugasane, mahio ni alimedos. Tesakai inagia ilidai, inai gugi oir. Gugi duhir kenga gukaimoda sabibuge, hagugi gasir. Inko, lo imogu kaimoda sabibugi ma ilikhaye, dosi mise tegi matimelelaki. Inai gugi ilaki sirtuba. Inagi mate hamisi sumuku idahake gutlakwi. Dahees, kaimoteda sabibu gigidu bisikara sadoli mise waka. Gumaha dise barada amgos, katlaigu buu uruge. Dahees, Yesu sigigikai inaituba. Unkuraika hada iso maha andikada ilitlemu. La ukiragiasi iritlehi dise, hikehin la ugudidirutlehi digumusingi. Gimba kia daga tata ilitle mudahi, karaguti ho ukhika daga dori. Tesa kai, anasangu kawa unkurai ambe, ilitle musuru kusitawalo dos daga doguna, hagigi hadisi sahida guhapapuwa kinai, gula kwa lea musain. Hedigui huu arawagu tlauki, hitikere emidipenchere hemai hapenchere hemai. Kara, Hedida ili huu ye hata uki, dugutisa adisi sumuku. Hapalo eda deni hafarisayo gya ili akasiri ila aati misukegu Yesu. Ya barasha irituba, Yesu inai gini ingi mamisi. Inai, gida bidiri amodari o wara ina. Inai ya atla amudiri rakateda hida. Sagimba ya anirituba, rakateya anti Yesu titleti misai.